خون به پر پر وطن کور د مسلمان وطن ګران افغانستان وطن ګران افغانستان وطن ګران افغانستان وطن ګران افغانستان وطن خون به پر پر وطن کور د مسلمان وطن ګران افغانستان وطن ګران افغانستان وطن ګران افغانستان وطن ګران افغانستان وطن کتاب دیواله رکید احمد محمود سرزر دلالو قلیت قرآن وطن دران افغانستان وطن دران افغانستان وطن دران افغانستان وطن دران افغانستان وطن دران افغانستان وطن رون بفائل فان وطن کرد مسلمان وطن دران افغانستان وطن دران افغانستان وطن دران افغانستان وطن دران افغانستان وطن پاور کی جوہر لرو برونو کی سرزر لرو لاکی حیدر ایتورا عدل با عمر لرو لاکی حیدر ایتورا عدل با عمر لرو تابتو وطن وطن دران افغانستان وطن دران افغانستان وطن دران افغانستان وطن دران افغانستان وطن دران افغانستان وطن رول بفار افغان وطن کرد مسلمان وطن دران افغانستان وطن دران افغانستان وطن دران افغانستان وطن دران افغانستان وطن ماپ مکو چنگی زنگیس روس مکو گاریز مریز علم او جهاد کرو و مزید سوریت علم او جهاد کرو و مزید سوریت یار دهر افغان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن رول به پر افغان وطن کرد مسلمان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن هر زندونو خان مشتر حس نمد افغان مشتر هر دخمن با پیشتی ترو بیلیو ایمان مشتر هر دخمن با پیشتی ترو بیلیو ایمان مشتر داد قهرمان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن رول به پر افغان وطن کرد مسلمان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن تل دیوی اصل دیوی بارا لکه دل دیوی یو مت او یو قوات تن دیوی او تن دیوی یو مت او یو قوات تن دیوی او تن دیوی تل دیوی اصل دیوی بارا لکه دل دیوی یو مت او یو قوات تن دیوی او تن دیوی یو مت او یو قوات تن دیوی او تن دیوی لور پتول جهان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن رول به پر افغان وطن کرد مسلمان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن رول به پر افغان وطن کرد مسلمان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن گران افغانستان وطن